wa nyuma li separate. Maisha siyo lazima kudate na videnti. Come on, kama ni gari koko nimefunga brake. Na pendo langu kwa kuwali elezeki. Koko si eti wala si fake. Siko true, indripi na walimbo fake. Najua usho mizo mengi sana. Usha kutana na maafrika. Ila so mimi, I am a cool boy. Walisubiti vizi za kupenzi wangu. Musha siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia. Washenzi, bora wamalize na kutulia. Wakimaliza waishi kukutangazia.